piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 lipca. Jest 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Eksplozja radości w Rosji. Gospodarze mundialu wyeliminowali Hiszpanów i zagrają w ćwierćfinale. Sejmowa komisja zajmie się jutro projektem Zatrzymaj aborcję. Rozpoczął się Małopolski Festiwal Smaku. Pierwszy przystanek, Kraków. Po niezwykłych emocjach we wczorajszym meczu Francji z Argentyną dziś znowu kibice dostali to, co lubią najbardziej. Na Mistrzostwach Świata w Rosji odpadł kolejny faworyt. Do Niemiec, Argentyny i Portugalii dołączyła Hiszpania. O szczegółach Adam Malecki. Pierwsi na prowadzenie wyszli Hiszpanie, zamieszani w polu karnym i piłka w ferworze walki odbiła się o Sergieja Ignaszewicza. Samobój i prowadzenie Mistrzów Świata z 2010 roku. Rosjanom udało się wyrównać w 42 minucie. Ręką zagrał Gerard Piqué, a jedenastkę wykorzystał Artiem Dziuba. Przez drugą połowę i dogrywkę Hiszpanie atakowali, a Rosjanie się bronili. Po 120 minutach gry sędzia zarządził rzuty karne. W nich dwa razy pomylili się Hiszpanie, a tylko raz gospodarze turnieju. Bohaterem całej Rosji został bramkarz Igor Akimfiejew. Stadion Łużniki oszalał, podobnie jak komentator Radia Majak. Rosja zagra w ćwierćfinale i już czeka na rywala. Będzie to wygrany trwającego właśnie meczu drużyn z Europy, Chorwacji i Danii. Z deszczowej Moskwy Adam Malecki. Obywatelski projekt Zatrzymaj aborcję wraca do Sejmu. Jutro ma się nim zająć Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Ogólnopolski strajk kobiet zapowiada manifestację przed Sejmem. Biskupi przypominają parlamentarzystom o potrzebie dotrzymania obietnic w tak podstawowej kwestii, jaką jest ochrona prawa do życia. Projekt zakłada usunięcie z obowiązującej ustawy o planowaniu rodziny prawa do aborcji eugenicznej, czyli gdy badania wykażą duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. W projekcie pozostawione ma być prawo do aborcji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku gwałtu. Co najmniej 4 osoby zostały zatrzymane podczas demonstracji w Rosji przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Liczba uczestników protestów wahała się od około 100 do kilku tysięcy. 3 osoby zostały zatrzymane na wiecu w Kurganie na Syberii Zachodniej, 1 w Pędzie na Powołżu. Najwięcej przeciwników zmian emerytalnych zebrało się w Omsku na Syberii. Demonstrowało tam, jak szacuje niezależna Nowaja Gazeta, co najmniej 8 tysięcy ludzi. Uczestnicy żądali dymisji rządu i prezydenta. Według planów, które rząd ogłosił 14 czerwca, wiek emerytalny wzrośnie aż o 8 lat dla kobiet i o 5 lat dla mężczyzn. Proces będzie rozłożony na lata i docelowo będzie to 65 lat dla mężczyzn i 63 lata dla kobiet. Obecny wiek emerytalny w Rosji to 60 lat dla mężczyzn i 55 lat dla kobiet. 6 miast, kilkadziesiąt lokalnych produktów i setki miłośników dobrej kuchni. Tak zapowiada się 14. Małopolski Festiwal Smaku. Wielkie Święto Smakoszy rozpoczęło się dziś na placu Wolnica w Krakowie. Tegoroczna odsłona organizowana jest pod hasłem Made in Małopolska. Producenci i wystawcy zachęcają do powrotu do swojskich smaków. Andrzej Poland, szef kuchni, ambasador Małopolskiego Festiwalu Smaku, poleca regionalne produkty takie jak miody, ser czy wędliny. Miód spadziowy na pewno bardzo polecam, sądecki miód spadziowy jest wyjątkowy. Rejony Sądęczyzny zielone, dużo lasów jodłowo-świerkowych. Doskonała historia pod tytułem konfitury różanej z płatków róży, zbierane kwiatostany w czerwcu, czyli tak naprawdę już końcówka tego, o wschodzie słońca, bo co jest bardzo ważne, nie wiedziałem też o tym, że zrywamy zawsze je przed wschodem słońca, kiedy one jeszcze się nie rozwinęły, nie oddały swojego aromatu. Chętnych do degustacji i tym razem nie zabrakło. Co pani urzekło? Ta naturalność w szczypiorku. To jest szczypior, który ten pan sam w lesie zbiera, później suszy go w suszarce, także to jest wszystko naturalne. Na co się pani skusiła? Na takiego karpia wędzonego i jeszcze sobie wezmę pstrąga w zalewie pomidorowej. Trzeba pokosztować troszeczkę. Kolejne festiwalowe przystanki to Miechów, Nowy Targ, Stary Sącz, Tarnów i Skawina. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Początek tygodnia z przewagą chmur i przelotnym deszczem. Bez opadów jutro tylko na zachodzie. Będzie od 12 stopni w Suwałkach do 23 w Szczecinie. W centrum od 15 do 19. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Gdy dziecko cierpi na chorobę leśniowskiego Crohna lub na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, dramat przeżywa cała rodzina. Ból, cierpienie, łzy i częste pobyty w szpitalu stają się jej codziennością. Towarzystwo J-Elita pomaga dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Edukujemy, integrujemy i wspieramy chorych. Ty też możesz pomóc. Podaruj uśmiech dzieciom z NZJ. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej lodówkę na mistrzostwa? No Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. A co? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna lodówka Beko No Frost za jedyne 1499. Pojemna lodówka Electrolux No Frost taniej o 500 zł. Trzymamy tyskie za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sztuka kochana. Dobry wieczór Państwu. Z tej strony mikrofonu Marek Kochan. To była zapowiedź dzisiejszej audycji, dzisiejszego programu w języku szympansów, a teraz już zapowiedź po polsku. Tydzień temu w niedzielę 23 czerwca w warszawskim Zoo odbyła się aukcja obrazów 15-letniej szympansicy Lucy, czy też Lucyny. Wcześniej jej prace były prezentowane w Muzeum Pragi i podczas tej aukcji sprzedano wszystkie 8 obrazów, znacznie powyżej cen wywoławczych. Jeden przebił 8 razy cenę wywoławczą. Lucy nie jest pierwszą malującą małpą, ani nawet pierwszym malującym szympansem, bowiem już w 1964 roku w Galerii Sztuki w Göteborgu pokazywano pracę 4-letniego szympansa Petera, który wystąpił jednak wówczas pod ludzkim pseudonimem jako Pierre Brasseau. Krytycy zachwycili się jego abstrakcyjnymi obrazami, dopiero później ujawniono prawdziwego autora. Czy małpa może być artystą, a jej pracę przedmiotem wzruszeń widzów i dociekań krytyków? Czy pewnego dnia w Polskiej Galerii Sztuki Nowoczesnej zobaczymy wystawę prac naczelnych, szympansów, orangutanów i goryli, bo wszystkie te zwierzęta malują? W jakim zakresie twórczość malarska zwierząt różni się od twórczości ludzi? Czy Lucy powinna otrzymać za swoją pracę wynagrodzenie? Czy ma szansę na prawdziwą karierę artystyczną? O tym będę dziś rozmawiał z moimi gośćmi, którymi są pani profesor Joanna Sosnowska z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór Państwu. Pani Małgorzata Lodwisiak, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Dobry wieczór, bardzo mi miło. I pani Katarzyna Wejchert, która jest opiekunką Lucy w warszawskim Zoo. Dobry wieczór. A więc, proszę Państwa, dziś, drogie Panie, drodzy Państwo, dziś tematem będzie dyskusja o twórczości zwierząt. Sprawa nie jest może tak abstrakcyjna, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka, bo rzeczywiście już od dosyć dawna taka twórczość jest rejestrowana, są rozmaite aukcje i zanim przejdziemy do rozmowy bezpośrednio o Lucy i jej obrazach, chciałbym, żebyśmy pomówili o tym, w jakim sensie twórczość zwierząt pojawia się, bo ten przypadek tego Pierre'a Brassau to był przypadek właściwie nie twórczości zwierząt, tylko raczej wykorzystania zwierzęcia do tego, żeby, no cóż, można powiedzieć, ośmieszyć sztukę współczesną, ośmieszyć malarstwo abstrakcyjne, no i trochę krytyków, którzy na skutek tej prowokacji okazało się, że nie umieją rozróżnić tego, co jest dziełem szympansa Petera, a co jest dziełem właśnie współczesnych artystów. Ja tu zacytuję, jest bardzo ciekawy z recenzji Rolfa Anderberga, jednego z krytyków szwedzkich, który napisał tak. Brassau maluje silnymi pociągnięciami, ale również z wyraźną determinacją. Pociągnięcie jego palca zakręcają z wściekłą drobiazgowością. Pierre jest artystą, który działa z delikatnością baletnicy. Tak napisał ten krytyk i kiedy potem okazało się, że to 4-letni szympans namalował, ten krytyk był w trudnej sytuacji, ale powiedział, że nadal uważa, że najlepsze obrazy na tej wystawie to były właśnie te, które w ten sposób skomentował. No ale to właśnie nie było podmiotowe traktowanie tego zwierzęcia, tak? I jego malarstwa chyba. Nie wiem, co pani o tym myślą. Ja myślę, że trzeba by może tak ustawić sobie problem od jakichś twardych podstawach. Profesor Joanna Sosnowska. Żyjemy niewątpliwie w okresie, kiedy mówi się o zmierzchu takiego antropocentrycznego paradygmatu, kiedy mamy do czynienia z czymś, co się nazywa posthumanistyką, gdzie zwierzęta no, jakby zyskują tą podmiotowość. Jeżeli zwierzęta mają zyskać podmiotowość w pełnym tego słowa znaczeniu, co nie jestem pewna, czy jest możliwe, to nie powinniśmy im narzucać pewnych form zachowania, które są charakterystyczne dla ludzi. Mhm. A więc niech zwierzęta tworzą. Mhm. No, język stanowi tu dla nas straszny gorset, prawda? Bo musimy używać słów, których używamy w stosunku do ludzi. To są nasze kody, czyli zwierzę powinno tworzyć w tych materiałach i w taki sposób, jak by to było dla niego naturalne, organiczne, tak? Ale ja tu nawet powiedziałam o języku, że właśnie mówimy o twórczości, o sztuce. Tymczasem powinniśmy może stworzyć jakieś inne określenia na tę formę działania, którą podejmują zwierzęta. No ale chwileczkę, jeżeli ludzie w grocie Lascaux malowali coś tam tymi glinkami, no to właściwie to było trochę podobne, jeżeli nie, uważamy to za nie, sztukę. To nie było absolutnie podobne. Tego ja przede wszystkim bym jednak przestrzegała przed cofaniem się do groty Lascaux i innych paleolitycznej twórczości człowieka, bo to trochę ustawia no, jest w jakimś takim prymitywnym darwinizmie całą naszą rozmowę. Prawda? Nie możemy mówić o takiej ewolucji. To nie w tym rzecz. To jest pewnego typu ekspresja. To, co tworzą małpy czy inne zwierzęta. No bo mamy ale też delfiny, słonie, sztuka. Konie nawet. To nie jest sztuka. Bo sztuka to jest pewien zespół różnych działań, które są podwiązane z rynkiem sztuki. O rynek tu mamy. O rynku będziemy mówić, bo tu rynek akurat występuje. Ale to nie jest rynek Lucy. Tworzony przez zwierzęta. No, to jest rynek ludzki. To jest zupełnie... To jest właśnie przy tej chęci pozbycia się antropocentrycznego spojrzenia na świat, wikłamy się jeszcze bardziej, prawda? Bo wikłamy te zwierzęta w jakieś teoretyczne nowe stosunki. A to tak nie jest. Ale ja bym jeszcze tutaj może wróciła na chwilę do historii. Pan powiedział o tym szympansie czteroletnim w latach 60., ale takie pierwsze dość spektakularne wydarzenia miały miejsce w latach 50. Angielscy badacze, ale nie artyści i nie krytycy, tylko badacze zwierząt, podjęli też takie próby, by szympansy no właśnie wyrażały swoje uczucia przez ekspresję plastyczną. I potem te prace były wystawione w Muzeum Zoologicznym w Londynie. Niedawno, zresztą to taka wystawa została powtórzona. Ale w zoologicznym, nie w Galerii Sztuki Nowoczesnej, tylko w zoologicznym. Tak. To był okres, kiedy do czynienia mieliśmy w sztuce z ekspresjonizmem abstrakcyjnym, z action painting, z staszyzmem. Który na pierwszy rzut oka dość przypominał to. Coś przypominał, ale dzisiaj wiemy znacznie więcej o tych formach artystycznych, ludzkich i wiemy doskonale, że to wcale nie było takie przypadkowe chlapanie po płótnie, prawda? Tylko było to z pewnym zamysłem, już nie mówiąc o zamyśle właśnie komercyjnym, który temu towarzyszył. A wtedy rzeczywiście służyła to, może nie służyła te dzieła, te rzeczy, które tworzyły zwierzęta, zamyśle tych opiekunów, ale ludzie wykorzystywali to, żeby ośmieszyć sztukę współczesną. No właśnie tak jak z tym Pierrem Brassom mniej więcej, czyli posługiwali się zwierzętami do tego, żeby rozgrywać jakieś swoje gry w tym polu dyskursu artystycznego, natomiast nie interesowało tak naprawdę ludzi to, co te zwierzęta robią. Ja szukając, przygotowując się do audycji, znalazłem dość sporo różnych zwierząt. Widziałem malujące delfiny, konie, słonie, właśnie słonie, które nauczono, zdaje się, tego. Nie wiem, czy to raczej też nie była spontaniczna chyba akcja słoni. To na pewno nie. To było w Indiach i w Indochinach, tam, gdzie przestano używać słonie do pracy przy wyrąbie lasów. I te słonie oraz ich opiekunowie stali się bezrobotni. I to był poważny problem. I wtedy grupa działaczy, ale też byli wśród tego artyści, tacy jak Komar Melamit, dwóch ze Związku Radzieckiego wtedy pochodzących artystów, stworzyli taką grupę, która aktywizowała te słonie. To się nawet jakoś nazywało chyba szkoła dla słoni wręcz. I co z tymi obrazami? Były sprzedawane, rozumiem? Tak? Były sprzedawane. I te pieniądze szły na pomoc, na wyżywienie tych słoni, pomoc tych opiekunów. A potem po latach już Comer i Melamit wystawili te prace na Biennale Wenecji. Czyli były na, można powiedzieć, w tej przestrzeni realnej sztuki, ale jako działanie tych artystów ludzkich. Jako performance raczej ludzki. Z użyciem zwierząt nie było to dobrze przyjęte przez większość publiczności. Dlatego, że podważało pewne granice, tak? No ale sztuka jest podważaniem granic, więc może właśnie dziś, ale w epoce transgresji, jest na to, nie wiem, co pani dyrektor, co pani o tym myśli, dyrektor Małgorzata Ludwisiak. Ja myślę, że tutaj pani profesor zarysowała bardzo takie solidne i ciekawe tło historyczne. Mogę do niego dodać, może podkreślić też jeszcze to, że rzeczywiście na pewno sztuka współczesna, w ogóle humanistyka współczesna, czy posthumanistyka współczesna, interesuje się tymi innymi podmiotami niż tylko człowiek. Jakby uznając, to jest jedna z tych naczelnych tez posthumanizmu, że człowiek jest tylko jednym z wielu gatunków i w związku z tym nie ma prawa do dowolnej eksploatacji innych gatunków. To tak najkrócej może i wiele niuansów tutaj wycinając z tej definicji. Najkrócej ujmując. I w związku z tym na pewno w polu współczesnej takiej wrażliwości humanistycznej, posthumanistycznej, również sztuki współczesnej jest przyglądanie się bioróżnorodności natury, upodmiotowianie tych różnych gatunków, drzew, zwierząt, mrówek. No, upodmiotawianie drzew to jest wyzwanie, myślę, pewne. Ale w sensie, musimy zrezygnować z takiej definicji podmiotu ludzkiego, czyli to, o czym mówiła też pani profesor, znaczy, że musimy lub nie musimy, powiedzmy tak, możemy. Możemy, czyli jakby raczej przyjrzenie się temu, jakim, nie wiem, podmiotem jest organizm taki jak, no właśnie, szympansica, słoń, ale też jakie życie prowadzi taki organizm, jakim jest drzewo, czyli jakim jest mrowisko, jest przykład, można podać przykład jednego artysty, który hodował mrówki i nagrywał dźwięki, które one wytwarzają. Z tych dźwięków próbował tworzyć partytury koncertów, zresztą takich działań zwanych bioartem. Możemy ich wymienić dużo. I to raczej traktowałabym jako takie próbę poszerzania spektrum naszej uwagi, uważności, też spektrum poznawcze nasze, które jest w jakiś sposób ograniczone wyuczone i też sformatowane przez kulturę Zachodu. I to jest taka jedna rzecz, na którą dodatkowo bym zwróciła uwagę. Jeszcze jedna kwestia to, o czym pani profesor mówiła, że to ten wytwór szympansicy Lucy, czy jakiejkolwiek innej. Powiedzmy obraz. To jest neutralny, obraz. Bo to jest obraz. Z całą pewnością, czy sztuka, możemy dyskutować, ale obraz jest to na pewno. No tak, powstała taka forma, która praca. Kojarzy nam się praca. Praca, tak, praca. O, dziękuję. To znaczy, to po pierwsze, zwierzęta mają nieprawdopodobne wiele gatunków, takie zdolności naśladowcze, to tutaj pewnie pani, która się na tym lepiej zna, opowie. Ale to łącznie, już nie mówiąc o malowaniu, z pewnymi gatunkami papug, które tak fenomenalnie potrafią do złudzenia wręcz naśladować mowę ludzką, a nigdy byśmy papugi nie wystawili pewnie w jakimś konkursie literackim. Więc natomiast to naśladownictwo, myślę, że z tej perspektywy posthumanistycznej jest o tyle jakby ciekawe, no właśnie, co, w jaki sposób, dlaczego, jak potrafi ten proces naśladowczy uruchomić zwierzę, jak wygląda świat, czy pewne doświadczenie świata z perspektywy właśnie. Tylko przyglądanie małpy, się. Słonia. Bo przyglądanie się tym innym bytom, zwierzętom, drzewom, mrówkom i tak dalej, to jest jedna sprawa. Natomiast to, co by mnie interesowało, to jest ta granica, czy możemy zrównać się, czy te byty mogą być podmiotami. I to rzeczywiście w wypadku szympansów, które są do nas jednak bardzo podobne, nie identyczne, ale bardzo podobne, czy powiedzmy delfinów, jest pytanie otwarte. Co to znaczy, że one są podmiotami? Bo jeżeli badacz czy artysta przygląda się, jak żyją mrówki, powiedzmy, czy nie wiem, jak Teresa Murak chce się zintegrować z rośliną, to jest jedna sprawa. A drugą sprawą jest, czy te nieludzkie byty, te stworzenia, czy drzewa, czy rośliny, no mogą realnie występować w pewnym zakresie, przynajmniej uprawiać twórczość. Na równych prawach z nami ludźmi, więc na przykład właśnie uprawiać twórczość. I czy taka twórczość może mieć wartość w jakimś sensie porównywalną z twórczością ludzi. Może w takim razie panią zapytamy o to, bo pani zna dobrze jako opiekunka, specjalistka właśnie od szympansów. Czy to, co one robią, można w ogóle porównać, jeszcze nie mówmy o Lucy, o której za chwilę, ale czy to w ogóle można porównać z tym, co robią ludzie, na przykład malujący obrazy? Zdecydowanie jest to eksploracja połączona prawdopodobnie z ekspresją, ale tą ekspresję jakby nie da się tutaj zmierzyć. Także to, co w głowie już jest i ten zamysł, który zwierzę ma, tworząc tak zwaną sztukę, no tego tutaj nie jesteśmy pewni. Natomiast to, czego jesteśmy pewni, to dla zwierzęcia jest eksploracja materiałów, przedmiotów i tutaj właśnie z wykorzystaniem materiałów, które gdzieś tam człowiek podsuwa, wychodzi to, co wychodzi. A my to nazywamy, jak to nazywamy. No właśnie, bo ta eksploracja też jest chyba właściwa zachowaniom ludzi, artystów. No artysta też sobie próbuje, jak mu się farba rozkłada, jak się łączą kolory. Może to w gruncie rzeczy jest dosyć podobne. Poza tym, jeżeli mówimy o działalności celowej, tak, że action painting to jest jakaś intencja artysty, no to w zasadzie my nie wiemy, czy szympansicak, czy szympans malując nie ma jakiegoś zamysłu konceptualnego, no bo bez wątpienia te zwierzęta coś czują, tak, coś myślą przy tym, więc może my nie wiemy, co one chcą wyrazić, tak, pani profesor? Jedna rzecz przyszła do głowy, bo tutaj wyraźnie jest to właśnie, co pani przed chwilą powiedziała, że podsuwa się szympansicy, ona zresztą bardzo sympatycznie wygląda, ja na zdjęciach ją widziałam, ale chętnie ją zidentyfikowałabym w zoo. Bardzo przy okazji zareklamujemy warszawskie zoo, tak. Gdzie można zobaczyć Zapraszam. Bardzo ma sympatycznego pysia. Ale tutaj my podsuwamy, prawda? Tam farby, papier, coś tam. Natomiast tutaj cofnęłabym się do przeszłości, ale nie aż tak odległej, jaką przed chwilą pan redaktor próbował nam zasugerować, tylko do czasów, kiedy wydaje się, że człowiek jednak podpatrywał zwierzęta, żeby stworzyć pewne narzędzia dla siebie. To nie jest do końca w pełni udokumentowane, na ile to rzeczywiście inspiracją były zwierzęta, na przykład ptaki budujące bardzo skomplikowane konstrukcje swoich gniazd, i na ile te konstrukcje mogły zainspirować ludzi do zbudowania jakiejś tam lpianki czy czegoś. Czy powiedzmy termitiery, tak? Jako inspirację dla budownictwa wielorodzinnego. Tutaj wydaje mi się, że ptaki, które są chyba najmniej zbadanym obszarem, prawda, w zoologii, bo może nie wiem, czy najmniej, ale trudne są bardzo, w badaniu, one podsuwają bardzo wiele bardzo interesujących rozwiązań. Już nie mówiąc o jakichś bardzo inteligentnych zachowaniach ptaków. Czyli przepływ może być w dwie strony. Może tak. Zwierzęta nas naśladują, a może my zwierzęta. Dobrze, a zaraz przejdziemy do Lucy. Przejdźmy teraz do twórczości naszej warszawskiej artystki Lucy, która ma lat 15, przyjechała z Irlandii i jednym być może z elementów jej życia, który mógł wpłynąć na to, co robi, na te obrazy, było to, że rodzice niezbyt się nią zajmowali, zwłaszcza matka, i Lucy była na tak zwanym sztucznym odchowie, a więc pierwsze jej kontakty jako małego szympansiątka były z ludźmi. Zdaje się, że nauczyła się właśnie wtedy ludzi naśladować. A jak to było, kiedy przyjechała do Polski? Również była bardzo zainteresowana i nakierowana na nas, opiekunów, i zostało to i do dnia dzisiejszego, nad czym powiem szczerze, że troszeczkę ubolewamy, ponieważ chcielibyśmy, żeby była w pełni wartościowym szympansem w grupie szympansów, no, której żyje. Stadzie. Jest 8, zdaje się, szympansów w Warszawie. Tak, ale jej zachowania gdzieś tam jednak odbiegają i dyskredytują również ją w całej hierarchii stada. Aha, czyli to, że ona małpuje ludzi, jest w oczach innych czymś niedobrym. No tak? Niestety trochę się właśnie to odbija negatywnie na jej pozycji. W stosunku, tak, innych szympansów do niej, jak i również tutaj trzeba zaznaczyć na jej samym zachowaniu socjalnym w grupie. Gdzieś podstawą, jednym z podstawowych zachowań utrzymujących więź między szympansami w grupie jest iskanie. Nie jest to tylko zachowanie pielęgnacyjne, ale właśnie przede wszystkim socjalne, budujące relacyjne więzi. I bez tego po prostu ciężko osobnikom żyć w grupie. Czyli ona się nie iska. I Lucy się nie iska. Tak. A może można ją nauczyć iskania w takim razie? Tak jak malowania, bo zdaje się, że malowanie było z inspiracji. Ja w ogóle, nie wiem, czy to prawda, niech pani potwierdzi lub zaprzeczy, ale doczytałem się, że Lucy po przyjeździe do Polski malowała, ale odchodami po ścianach i była apatyczna i podobno właśnie malowanie było formą takiej terapii, takiej resocjalizacji, żeby raczej robiła to niż coś innego. To niestety zdementuje tą informację. Tak, ową sztuką zajmowały się wszystkie inne szympansy, prócz Lucy. Aha, rozumiem. Czyli właśnie ona tym się wyróżniała, że tego nie robiła. A jak doszło do tych pierwszych kontaktów jej z farbami? Zdaje się, że lubiła te farby zjadać na początku, zanim zaczęła malować. Tak, właściwie tak spróbowaliśmy temat zupełnie, że tak powiem, spontanicznie. Tak jak już do tej pory wiedzieliśmy, że Lucy jest zainteresowana wieloma czynnościami, które widzi, że my ludzie wykonujemy, tak jak sprzątanie, które widzi na gminie, jak ten wybieg jest sprzątany, klatki są sprzątane, szyby są myte. Ona idealnie po prostu znajdowała sobie patyk, jakąś szmatkę, moczyła w oczku wodnym. Czasem jak jej się nie chciało iść do oczka, to sama moczyła moczem. Także, czyli sprząta, także podobno też w sukienkach lubi chodzić i nosić torebki. Tak, no akurat tutaj ubieranie to prawdopodobnie wyszło, zostało jej jakby z tego najwcześniejszego okresu, gdzie no jednak opiekunowie gdzieś tam starali się w ten sposób chronić ją przed warunkami atmosferycznymi, które są... Czyli była tak, ubierana po prostu ona wcześniej. No, musiała być, skoro nie zajmuje jej to właściwie więcej niż minutę, żeby założyć koszulkę. Sprawnie się ubiera. No i teraz to malowanie właśnie. Podobno zaczęło się od kartonów, papierów, malowała skały, drzewa i w pewnym momencie zdaje się, że no, to państwo w zoo podsunęli jej te Blade Ramy, czyli takie płótna już prawdziwe, dorosłe, znaczy dorosłe, ludzkie powiedzmy. Tak, tutaj właśnie przyszedł taki pomysł, żeby może jednak tą sztukę utrwalić na płótnach i sprzedać na aukcji charytatywnej, której... Pierwsza aukcja, doczytałem się, że była w 2010 roku, była dwa lata temu też, w 2016 i zdaje się, że tendencja, zaraz będziemy mówić, ale jest chyba rosnąca, jeśli chodzi o wycenę prac Lucy. Tak, i właśnie tutaj chciałam zaznaczyć, że przede wszystkim my to robimy dla Lucy, dla jej dobrostanu, dla jej chęci eksploracji otoczenia i takiej zabawy, a gdzieś my po prostu przy okazji to wykorzystaliśmy, tak, na rzecz... Żeby cel też na zachęcić. Na rzecz tutaj akurat zbieraliśmy pieniądze, całkowity zysk z aukcji jest kierowany do fundacji, które w Afryce zajmują się właśnie ratowaniem szympansów i goryli. Także myślę, że to jest takie wykorzystanie, ale w jak najbardziej dobrym kierunku, bo jednak ratowanie... Nie, ale to samo słowo tak tutaj... Wykorzystuje, tak? No nie, ale tak padło ciężko, prawda? Padło ciężko. No bo wykorzystali państwo ją. Oczywiście to nie było nic złego, się tu jej nie stało i niczego złego. Dodajmy, że barwniki są spożywcze, tak, którymi no, maluje, także samo bezpieczne. Słowo bardzo dużo daje do myślenia właśnie o naszym stosunku do zwierząt. Ale nie powiedziałam, że wykorzystaliśmy Lucy, tylko wykorzystaliśmy jej pracę. Tak, oczywiście. Ale mam jedno pytanie, bo w końcu Lucy nie jest jedynym zwierzęciem, nie jedynym szympansem, który został odchowany przez ludzi, prawda? W ludzkich warunkach, powiedzmy, w domu, w kołyseczce jakimś tam. i ubrankach. Ale ona jest wyjątkowa wśród tych odchowanych, prawda? Zdaje się, że z tych 8 też jest wyjątkowa, która maluje. Zdaje się, że inne tak nie chcą tego robić za bardzo. Tak. Trzeba zwrócić uwagę na indywidualizm. Tak samo jak u ludzi, tak samo u zwierząt. U szympansów bardzo jest to widoczne. Obserwując ósemkę naszych szympansów, każdy po prostu ma swoje charakterystyczne zachowania, cechy i jak najbardziej nieporównywalne do żadnego innego osobnika. Natomiast co do odchowywania czy przez ludzi i wpływu na zachowanie, to też jest bardzo indywidualna sprawa, ponieważ u nas jest również inna szympansica odchowana przez ludzi, Liza. I ona absolutnie idealnie się zintegrowała z innymi osobnikami. Czyli jednak to w Lucy coś jest, światem tak? szympansów. I tak jak próbowaliśmy innym szympansom oczywiście dać tę możliwość eksploracji pędzla, farb i materiałów, na które mogłyby to jeszcze nałożyć, przełożyć, to właściwie tylko Lucy była zainteresowana. Czyli rodzaj powołania. No właśnie, ja byłem na tej aukcji w niedzielę, tydzień temu, i tam prowadzący aukcję powiedział, że Lucy bardziej się czuje człowiekiem niż szympansem. I teraz tak, te słowa zabrzmiały dwuznacznie. Czy to dobrze, czy to źle? No bo pani też o tym mówiła, że jest odrzucona przez swoją grupę jako ta za bardzo ludzka. Powiem o wynikach aukcji. Otóż obrazów było 8, wszystkie zostały sprzedane i one były tak w stosunku do ceny wywoławczej tak od 3 do 8 razy. Droższy obraz został sprzedany za 450 zł. I ja zauważyłem taką tendencję, że drożej poszły te obrazy, które miały takie bardziej patetyczne tytuły. Czyli na przykład takie wzruszające. Ptaszek o zachodzie słońca, Las szczęścia, Puchacz o świcie. Te takie bardziej patetyczne. A Bananowy taniec był najtańszy akurat. Więc może ludzie w tych obrazach Lucy trochę chcieli zobaczyć jakieś swoje wzruszenia i emocje. I teraz chciałbym pani zapytać, nie wiem, co panie sądzą o tych obrazach, jako obrazach po prostu, no bo to są kawałki płótna, zamalowane, kolorowe, tak? Można tam mówić o jakiejś kompozycji, przynajmniej w niektórych wypadkach. Czy nie można? Kompozycja jest czymś bardzo świadomym. Jest super taką świadomą organizacją z pewnych przyczyn dla pewnych celów płótna. Myślę, że głównie to podobieństwo zasadza się na samej jakby wykorzystanej materii, czyli że mamy płótno i farby i powstaje jakiś kolorowy układ plam barwnych, a raczej tak patrząc z punktu widzenia, bo to jest też ciekawe, co pan powiedział o tych tytułach prac. No bo to ludzie nadali tytuł, oczywiście to, nie to jest nasza projekcja. Ogromną rolę wydaje się tutaj pełnić nasza projekcja na to dzieło, w cudzysłowie, i że raczej wydaje się, że tego rodzaju aukcje, bo tutaj racja, które z państwa zwróciło uwagę, że nie jest to jedyna tego rodzaju aukcja, zdaje się, że podobne akcje też czasem, berlińskie zoo, prawda? W Heidelbergu była, w Stanach Zjednoczonych była taka aukcja, w której występował Bubbles, czyli bąbelek szympans Michaela Jacksona, który w ten sposób zarabiał na swoje utrzymanie. No właśnie, ale o tych pracach była dyskusja. Powiem, wydaje się, że raczej ma to rangę pewnego kuriozum, tak jak że się odwołam do takiej do tego zjawiska gabinetów kuriozów, które... Cyrk Barnuma. Tak. I że to trochę ma, wydaje się mieć bardziej rangę tego rodzaju psychologicznego zjawiska. To się absolutnie z panią zgadzam, bo i wtedy możemy tutaj jeszcze przejść na grunt współczesnego performansu, prawda, i zacząć szukać jakichś podobieństw pomiędzy współczesnymi zachowaniami performatywnymi, a zachowaniami zwierząt. I wtedy już płaniemy naprawdę po uszy w bardzo... Ale może zwierzę też może mieć ten performance. Ja doczytałem się, że Lucy maluje techniką tradycyjną oraz finger painting. No to brzmi tak bardzo mocno. I powiedziałbym, że w niektórych pracach, ja przyglądałem się im bardzo uważnie, i można zastrzec pewne zamysły, że tam jest często kompozycja oparta na kontraście barw, które jedna jest ciepła, a druga jest zimna. Czyli na przykład zestawienie czerwonego z zielonym, czerwonego z niebieskim. Jedna z prac zresztą, która się nazywała Fala, Przeczytam. Bananowy taniec, marchewka z groszkiem, fala, blady świt, skaczące ogniki, puchacz o świcie, ptaszek o zachodzie słońca i las szczęścia. I teraz jedna z tych prac, dokończę, fala, no to dyskutowano. Ktoś mówił, że to jest na przykład baletnica. I rzeczywiście, jak popatrzeć pod pewnym kątem, można dostrzec tam postać baletnicy, choć nie jestem pewien, czy o to właśnie Lucy chodziło. Znaczy, tutaj ciekawa sprawa jest ta kwestia kolorów. To, co pan powiedział. Jeżeli rzeczywiście można by przeprowadzić takie doświadczenia, tylko to musiałoby być długie, długofalowe doświadczenia, prawda? Czy zwierzę świadomie zestawia pewne barwy? Świadomie zestawia barwy i wtedy to, co powiedziała tutaj pani dyrektor przed chwilą, że twórczość czy sztuka to jest działanie świadome, że kompozycja to jest coś świadomego, to wtedy mielibyśmy początek tej świadomości. Bo rozumiem, że tych farb było więcej, co widać, że niektóre obrazy są wielobarwne, a niektóre jest ta decyzja, że są dwa tylko kolory zestawione. Czyli powiedzmy marchewka z groszkiem, no może być jakąś decyzją, że na przykład Lucy, nie wiem, jadła marchewkę, zdaje się, że je marchewki, tak? I może też coś zielonego lub sałatę, powiedzmy. I teraz jej wybór tych barw mógł być związany z jakimś procesem odzwierciedlania tej rzeczywistości, bo na przykład na śniadanie jadła, pomyślała, namaluje śniadanie. Ale przepraszam, to już jest projekcja naprawdę naszego wyobrażenia o sztuce, że sztuka musi być reprezentacją rzeczywistości. No nie, nie. Ja no, bym odzwierciedlenie, tego nie wiem, czy reprezentacja, ja bym ale odzwierciedlenie. Do tego jeszcze nie tylko naszą projekcją na temat sztuki, ale też naszą projekcją na temat tego, jak świat widzą zwierzęta, bo tu znowu wracamy do tej perspektywy antropocentrycznej, że wydaje nam się, że małpa to jest taki trochę prawie człowiek, ale trochę głupszy, tak? Bo czegoś nie umie. Na przykład nie umie mówić. Darwin nam to mówił. Tak. Natomiast tutaj ja bym raczej zadała tak pytanie, bo też to się pojawiało w naszej rozmowie. Czego my możemy się nauczyć od na przykład w tym wypadku szympansicy Lucy, jeżeli lepiej poznamy również od strony takiej nauki, zoologii i innych nauk, które pomagają poznać, jakby proces poznawania u szympansa, czy widzenia świata, bo nie chcę się wymądrzeć, nie jestem tutaj absolutnie ekspertem, ale czy czasem szympansy nie widzą, czy nie mają percepcji wzrokowej trochę inaczej zbudowanej niż nasza, bardziej nastawionej być może na kształty niż kolory. Na pewno nie wiem, myślę, że to jest wiele kolory, takich bo to chyba jest ważne dla nich. Ja czytałem, że muszą zobaczyć owoce, dojrzałe lub niedojrzałe i są w stanie dość szybko ocenić na przykład potencjał drzewa, jeśli chodzi o jedzenie. Tak, było ogólnie, były też badania, które faktycznie badały wręcz 11 barw odbieranych przez szympansa i jak najbardziej tutaj wszystko było adekwatne z naszym postrzeganiem owych barw. No to jest bardzo ciekawe. No ja nie wiem, czy państwo macie czas na takie doświadczenia w zoo, żeby z tą szympansicą pracować tak bardzo intensywnie właśnie w tym kierunku, ale mogę sobie wyobrazić takie doświadczenie, że przez jakiś czas daje się Lucy tylko dwie farby. Różne, powiedzmy, różne dwie. A potem się dodaje do tego, po jakimś czasie, dodaje się trzecią, prawda? I jak ona będzie tę trzecią używać? To tutaj tak, rzeczywiście... Jest to pole na pewno do eksploracji. Do jakiejś granicy, która mogłaby być bardzo interesująca. Takie badania są prowadzone. Jest taki profesor Tetsuro Matsuzana z Japonii, który bada małpy i on tam badał możliwość rozpoznawania sekwencji liczb i kolorów jednocześnie. I zwierzęta budowały takie, że były nagradzane, jeżeli tam, nie wiem, wskazały numer, nie wiem, powiedzmy szczoteczkę i kolor niebieski, bo było 5 niebieskich szczoteczek i były w stanie rzeczywiście coś takiego rozpoznać, więc z tego punktu widzenia wybór kolorów jest w ich zasięgu. Nawiasem mówiąc, profesor Matsuzana powiedział też, że dlaczego te badania w Japonii, bo tam się zaczęły na początku XX wieku. No i powiedział, że to jest związane z buddyzmem, z zen, które nie stawia tak ostrej granicy jak chrześcijaństwo między ludźmi a zwierzętami, tylko że każdy może się odrodzić w innym wcieleniu, w zwierzęciu, więc ludzie nie widzą tej granicy tak ostro. A gdzie ta granica jest? Porozmawiamy za chwilkę. Thank you. Bardzo trudno wytyczyć te granice. Czy Lucy, można powiedzieć, że wybiera świadomie kolory, kiedy maluje? Czy pani zauważyła coś takiego, pani Katarzyna Weichert? Na początku, gdy zaczynaliśmy malować, Lucy faktycznie troszeczkę chciała tych materiałów wypróbować na wszelakie sposoby, również tutaj smakowe. Także gdzieś musieliśmy troszeczkę to kontrolować, nie dopuścić, żeby za dużo tej farby spożyła. Także nakładaliśmy wpierw na kartkę papieru odrobinę paćki różnych kolorów. I Lucy wykazywała zainteresowanie w malowaniu, tymi rozprowadzaniu tej farby, wtedy, gdy te kolory były bardziej intensywne. Mm-hmm. I trzeba przyznać, że Lucy ma słabość do koloru różowego. I ma swoje preferencje, tak jak czasem malarze mają, prawda, że mają okres tam niebieski, czy różowy, czy inny. No dobrze, to myślę, to teraz... jak każdy z nas ma jakieś preferencje kolorystyczne. No właśnie, więc zwierzę też może takie mieć. Przejdźmy teraz do, w związku z tym, do wytyczenia tej granicy, czy ona może istnieć. Pani dyrektor, czy w Centrum Sztuki Współczesnej pewnego dnia możemy się spodziewać takiej przeglądowej wystawy, na której będą prace nie tylko Lucy, ale był też taki orangutan we wrocławskim zoo, który malował, nawet mówiono, że to taszyzm. Jakiś malarz powiedział, że mu się to kojarzy z taszyzmem. Więc czy w jakimś horyzoncie przewidywalnym może tak być, że będziemy mogli zobaczyć te prace, nie wiem, czy krytycy będą dyskutować o kompozycjach, zestawianiu barw, czy ten dyskurs artystyczny może wchłonąć te prace zwierząt, na przykład właśnie naczelnych szympansów, powiedzmy. To znaczy, wydaje mi się, jeżeli mam próbować teraz sobie taką sytuację wyobrazić, że raczej byłoby to interesujące z perspektywy właśnie oddania głosu, jak to się dziś mówi, podmiotom nieludzkim. Czyli takiej próbie przyjrzenia się ich perspektywy doświadczania świata, rzeczywistości, która jest często absolutnie różna od nas, chociaż od naszej, chociażby ze względów percepcyjnych, prawda? Bo myślę, że często, jeżeli zwierzęta mogłyby takie sądy wydawać, może one uważają nas za głupich, czy w jakiś sposób niepełnosprawnych, bo tak, węchu prawie nie mamy, widzimy inaczej, albo gorzej, słabiej, albo po ciemku nie potrafimy i tak dalej, że to nasze jakby zmysłowe, percepcyjne upośledzenie, można powiedzieć, w stosunku do różnych gatunków zwierząt, do przyrody, jest z ich perspektywy być może ogromne, więc my obecnie pracujemy w Zamku Jazdowskim nad cyklem kinowych pokazów filmów, bo okazuje się, że kinematografia zdążyła już sporo tego materiału wytworzyć pod hasłem roboczym kino postludzkie, żeby przyjrzeć się... Ale King Kong to by było postludzkie czy praludzkie? No King Kong to jest jednak tak, tam jest ogromna siła egzotyzacji właśnie tej mitycznej małpy, którą człowiek próbuje jakoś oswoić czy poskromić, czyli to jest super antropocentryczna perspektywa. Myślę, są te nieantropocentryczne? No tak, chociażby sztuka, ten całe olbrzymie zjawisko w sztuce nazywane w jakiś sposób bioartem, czyli jakby włączanie materii, natury, przyrody, jej wytworów jako materii prac. No właśnie tutaj bym się zastanawiała, dlatego że to jest właśnie oddanie przez ten podmiot antropocentryczny, czyli człowieka, pola roślinom, zwierzętom, które zaczynają tę materię pracy wytwarzać czasem w sposób zupełnie niekontrolowany przez artystę. Ale to się oddaje, pani profesor tu kręci głową raczej. Znaczy, to jest tak delikatna ta nieantropocentryczna humanistyka, to już ta nazwa jest posthumanistyka. No tu jest, w samej tych nazwach są problemy. Bo mówimy, że są nieludzkie byty. Dlaczego tak. One mają się definiować przez ludzkie? No, one są jakieś, właśnie. Po prostu one są swoiste. Ale to jest tak delikatne i tak łatwo się poślizgnąć na tym, przekroczyć jakąś granicę. Była taka wystawa kilka lat temu w Krakowie w galerii prywatnej, która się nazywała Goldex Poldex. Już sama nazwa nie najlepiej brzmi. I ta wystawa się nazywała Wystawa najnowszych prac Pimpka. Pimpek to oczywiście piesek państwa, którzy tą pracę, tą wystawę zrobili. Łapkami czy językiem malował Pimpek? No nie, Pimpek gryzł głównie, więc był jakiś pogryziony but, pogryziony. O, to ciekawe. Narzuta poszarpana z dziurami, która miała tworzyć, w związku z tym miało być to dzieło sztuki. No i tak dalej, i tak dalej. No, rozumiem, że ci państwo bardzo lubią tego Pimpka. Bardzo pewnie jest miły to piesek, ale czy oni no właśnie nie ośmieszają i Pimpka, i siebie przede wszystkim w takim działaniu? No ale to z drugiej strony jest ten dyskurs. Tak? Przepraszam, w obronie tej inicjatywy Goldex, Poldex, znaczy nie tylko tej konkretnej, ale w ogóle to było miejsce, które w Krakowie prowadziło taką super krytyczną grę właśnie ze sztuką, z krytyką sztuki. Ja nie miałam osobiście okazji widzieć tego projektu, o którym pani profesor mówi, ale słyszałam o nim i odbieram go raczej właśnie w tych ramach, w jakich ta galeria, czy to miejsce się poruszało, czyli takiej dyskusji z samą sztuką, ze światem sztuki, krytyki instytucjonalnej, tak? Więc ten Pimpek byłby częścią pewnego dyskursu krytycznego na temat sztuki. Pimpkiem coś chcieli mówić. Czyli Pimpek został wykorzystany. Pimpek został znowu wykorzystany. Został wykorzystany. Krytycznie, no właśnie, ale wykorzystany. Zastanówmy się, czy więc nie jest tak, że te wszystkie sytuacje, kiedy te zwierzęta się wprowadza do przestrzeni ludzkiej, nie pokazują tak naprawdę jeszcze większego ich uprzedmiotowienia. Ja wrócę tutaj do historii sprzed paru lat, makaka Naruto, czyli sławnego makaka z Celebes, który zrobił sobie sławne selfie makaka aparatem pewnego znanego amerykańskiego fotografa. No i potem toczył się proces, kto ma mieć prawa do tego zdjęcia i w związku z tym pieniądze z albumów. I sąd bodajże w San Francisco uznał, że to jest własność tego fotografa, czyli uprzedmiotowił to zwierzę. Tam działacze praw, ochrony praw zwierząt domagali się, żeby te pieniądze szły na właśnie te inne zwierzęta, między innymi te makaki. No ale okazało się, że nie. Czyli im bardziej te zwierzęta się wprowadza do świata ludzi, ja powiem szczerze, miałem nawet taki pomysł, ale zrezygnowałem z niego, żeby może zaprosić Lucy do studia. Czy ona na przykład, myśli pani, bo teraz zwracam się do pani Katarzyny Wejher, czy ona na przykład chciałaby tu pobyć z nami i popiszczeć coś tam po swojemu, czy raczej to było niekomfortowe dla niej? Ja myślę, że bardzo by była zainteresowana tutaj wszystkimi mikrofonami i kabelkami, bo ma również bardzo techniczny zmysł. Czyli popiszczałaby, może w takim razie jest to jakiś Ale oczywiście pomysł. Wszystkich uspokoi, szympansica Lucy nie wychodzi poza swój nie wychodzi. Wybieg. No dobrze, ale Michael Jackson miał tego swojego szympansa, tego Bubbles, czyli bąbelka, i on zdaje się, że z nim nawet podróżował. Nie wiem, czy nie miał paszportu ten jego szympans, więc teoretycznie... Ale to już tutaj mówimy o tym naciąganiu zwierząt w kierunku zwierząt domowych dla swojej przyjemności później. Czyli jemu by nie było dobrze temu szympansowi? Nie, żadnym szympansom. Czyli Lucy w studiu jednak nie. Był taki malarz awangardowy, Kamil Witkowski, który miał gęś. Chodził z tą gęsią po Warszawie, chodził z nią do restauracji. Często bywał w restauracjach, sadzał ją obok na fotelu, na krzesełku, i gęś była gęś znana. Się czuła dobrze. Tak. No ja muszę ja powiedzieć, nie wiem, że czy ona kiedyś... się czuła dobrze, ale była znaną gęsią. Ja kiedyś pamiętam, byłem w jakimś gospodarstwie agroturystycznym koło Zamościa i tam był oswojona świnia, no knur, rzecz ujmując precyzyjnie, i to on chodził tak jak zwierzę domowe, czyli nie był tam w jakimś chlewiku, tylko tak jak pies, chodził po schodach, przebywał w takich przestrzeniach zupełnie ludzkich. Zresztą świnie, no jak wiadomo, są bardzo podobne do człowieka pod względem budowy, więc wyobrażam sobie tego typu, nie wiem, czy transgresję, albo po prostu no, rozszerzenia pola, gdzie te zwierzęta byłyby z nami i może ich twórczość w takim razie jest pierwszym takim krokiem, żeby się z nimi zbratać. Może to jest taki początek. Może lepiej je poznać, przyjrzeć im się, bo wydaje się, że jakby wszystkie zmiany cywilizacyjne, które zaszły w ciągu ostatniego wieku czy dwóch, one nas niesłychanie odgradzają od zwierząt. No więc to jest temat otwarty, zobaczymy, co pokaże czas. Może następne aukcje jeszcze bardziej nas zachęcą do przyglądania się twórczości zwierząt. Moimi państwa gośćmi byli pani profesor Joanna Sosnowska z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję państwu. Pani dyrektor Małgorzata Ludwisiak z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Dziękuję bardzo, dobranoc. I pani Katarzyna Wejchert, opiekunka Lucy z warszawskiego ZOO. Audycję prowadził Marek Kochan. To ostatnia audycja w tym przynajmniej cyklu. Przed nami wakacje. Życzę dobrych wakacji i dobrej nocy. Thank you.